بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون ابتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. سورة السجدة دمكي سورة دي نازل شهد ورسل سورة المؤمنون أو مخكر سورة التور. ترتيب قرآنكي دو درشم نمبر سورت دے و ترتیب نزول کی پنزا او یایم نمبر سورت دے. عرب دری سورت دما قبل سردار سورہ لقمان کی رد شرک و شو پا رد شرک او دغسی رد تو مشرکانو بانی بیان شو نو کل چی آغی بانی دا رد بیان شو نو مشرکانو بداوی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا واذا خدمون شفاعادی من غیر در پر عبادت کو ندی صورت کے اللہ تعالی پاغی مندرت کے لا شفیع الا من بعد اذنه دا اللہ تعالی نہ سوک پر زور بانی سوک جان نش خلاص ولے ہاں کہ شفاعت کیگی نو دا اللہ تعالی دا اذن نہ ورست کیگی. دویم روایت ما قبل سردار دا مخ کی صورت پا آخر کی دا ویل شل چه العالم بکل شئین هو اللہ پا هر سوانی پویا عالم دا اللہ تلا دیں نو دا صورت اصل کی تفصیل دا غیر پارا پا دی صورت کی وعدہ دا غیر مسئلی وضاحت بیانی کی پا پورا تفصیلات سرا. دا اول صورت دا نفی دا شفاعت قہری سوک پا قیامت کی دا اللہ تعالیٰ نا پا زور بانی زان نشخ لیسا ولے او بل زکیم نشخ لیسا ولے اللہ تعالیٰ پا غیبا نرد کی لکہ سرنگی چی دا مشرکان و عقیدہ و چی مونگ دا ریپلانی عبادت دا دیر پارکو چی پا قیامت کی مونگ دا اللہ تعالیٰ دا عذاب نبی اخلاص کی نو اللہ تعالیٰ پا غیبا نرد کی چی دا اللہ تعالیٰ نا بیا پا زور بانی نشخ لیسا ولے بلکی دا اللہ تعالیٰ نا دا خلاصی دو دا پارا جی کم اسباب دی اغا اسباب اختیار کی چا اغا عقیدہ را توحید دا اللہ تعالیٰ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقو و نقبل زندگی تیرول نی. دی سورت تا سوری علیف لامیم سجدہ وی سورت سجدہ و تو ملے کی او دی سورت تا سورت المزاجع ہم ملے کی الف لام میم اللہ تعالیٰ فوی دے فمانا دے حروف واندے تنزیل الكتاب نازل دل دے کتاب ترغیب دے قرآن کریم تا نازل دل دے کتاب لا ریب فیہ نشتر شک پرے کی من رب العالمین دا طرف دا رب العالمین ندی لدی تفصیل مخ کی دا سورة البقری پا اول نمبر آیت کی والے شعر اللہ تعالیٰ ذکر کے وزجر منکرین تا ہر کل چرا قرآن کریم حق کتاب دے رو دینا خلق اعراض کئی یا دے توئی دا ابترا دا دروغ دی نو اللہ تعالیٰ کی تزجر ذکر کی ام یقولون آیا وئی دا منکرین ابترا ہوں چرا قرآن رضان نجور کرے دیں بل هو الحق و بل کدا خو حق دے من رب کا استاد رب دا طرفنا لتنزر قوم اندر پارا چی یرا ور کی تا قوم تماتا ہوں من نذیرین چی ندر آگلی آگیتا من نذیرین سو گیرا ور کون کے من قبل کا مخ کستانا دا دین مخ کی دا دی تفصیلات مخ کی ولی شیو دا عیسیٰ علیہ السلام نورستو بل پیغمبر نہ دراغ لیں پا حدیث کم دا غراغ لی لیس بینی و بینہ نبیون پا صحیح حدیث کراغ لی دی دا عیسیٰ علیہ السلام او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا میند کی بل پیغمبر نہ دراغ لیں خلق گمراہو او پا دا وقت کی پیغمبر را تلو تا خلق دیر جات محتاجو اللہ تعالی غراو لے گا ام یقولون ابترا آیا وی دیو جرا قرآن کریم نظام نہ جوڑ کرے بل هو الحق بلکہ دا حق دے من رب کر طرف درستانا لتنذر قوم اندر پارا چیارا ور کتا قوم تماتا ہم چنہ در اغلے اگیتا من نذیرین یارا ور کون کے من قول کا مخکستانا لعلهم یحتدون در پارا چیارا خلق ہدایت عمومی در پارا چیارا پا ہدایت بنیشی اشارہ شو لدیتا چی دا قرآن کریم پا وجبانی او دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر پوج بانی خلق تا ہدایت کی گی دا دین بغیر پا بل سبانی ہدایت نشتے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستۃ ایام دی آیات کی تفسیر دے رپار دا انذار دا پیغمبر خلق لا یره د سن اور کئ نو دی توئی تذکیر بالتوحید سره د دلیل عقلینا خلق ته چی بیان کینو اول مسله توحید بیان کو پاغه باندې دلائل بیان ک چې کله د شرک نه بچی عقیده د توحید بیان شي عقیده د توحید مضبوط شي نو بیا ته اعمال بیانو الله الذي الله تعالی د خلق السماوات والارض پیدا کړی د اسمان نو ځمکه و ما بینهما او هغه څه چې په من درې کړي فی سته ایام په اندازه رشپ ګورځو کې مخکې ورته تفصیل ویل شوی دی په صحیح حدیث کې ثم استوى على العرش او بیا برابر شو دی الله تعالی د عرش د پاسه استوى على العرش د دې مخکې بار بار تفصیل بیان شوی دی څوک چې دا عقیده ساتي بعض خلک وایي الله تعالی په هر ځای کې دی الله تعالی په هر ځای کې نه دی دا غلطه عقیده ده الله تعالی استوا کړی ده په خپل عرش باندې په عرش د پاسه لري الله تعالی خو الله تعالی په هر ځای کې دی به اعتبار العلم والقدرت یعنی په هر ځای کې د الله علم دی په هر ځای کې د الله تعالی قدرت چلیږي دغه معنی بیا صحیح ده خو الله تعالی په اعتبار د ذات سره په عرش باندې د پاسه لري او د قران کریم ډیر دلایل پرې باندې د قران کریم ډیر آیاتونه په دې باندې دلالت کوي مالکم من دونه نشتره استاد پر سیوا د الله تعالی نه مولی ان څوک بچون کې ولا شفیع او نه څوک سفارشی تفسیر جلالین لیکلی یدفع عذابه عنکم څوک استاد پر نشتره بچون کې ولا شفیع او نه څوک سفارشی یدفع عذابه عنکم چې بیا د الله تعالی د الله تعالی عذاب سره سندري کې د څوک نشتره افلا تذکرون آیات سنت نه قبولوي سمانه نسیت قبول کړي توحید و مانج دا اللہ تعالی دا عذاب ندری شے دا اللہ تعالی دا عذاب نمت شے بل دلیل اقلی پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بن یدبر الامر من السمائی للارضی انتظام که اللہ تعالی دا کار من السمائی چرالیگی دا اسماننا الالارضی زمکی تا ثم یعرجو الیه او بیا ورخیجی اللہ تعالی تا پی یومین پا ورس کی کان مقدارو چی دا انداز داغی الف سنت انذر کالا مما تعدون دا غسن اجتاس شماراوی دا غسنه چې تاسو شماروي آیات کې دوه درې توجیهات دا مفسرینو بیان کړی دي خو لیکین آسان توجیه او آسان مقصد دری آیات دار دا الامر نو مراد وحده چې هغه وحی الله تعالی را لېږي په واسطه جبرئیل علیه السلام باندې من السمای فینزل من السمای اصل عبارت د سره الله تعالی دغه وحی را لېږي په واسطه جبرئیل علیه السلام باندې د اسمان د طرف نه ثم يعرجو فيه دا يعرجو زمير راجل جبريل عليه الصلاة والسلام تا او في يومين مراد او رزد دنیا تي مراد دا پا حدیث سر اس دا آيات ترجمه دا شولا ترجمه تاول وقی دا او بیارتا یو حدیث ویما يدبر الامر الله تعالى انتظام که لکان دا الامر نمراد وحر علی گلی پا استاد جبريل عليه الصلاة والسلام من الله تعالی را لیگی انتظام کوي د وحید را لیګلو په واسطه جبرئیل علی السلام باندې نو پیان دی لمن السماي او دغه جبرئیل علیه السلام را کوجیږي په دغه وحی باندې د اسمان د طرف نه اله الارض از مکی ته ثم يعرج الیه او بیا دغه جبرئیل علیه السلام خې جګته فی یوم په ورځ کې کان مقدار 1000 سنتین چې دا اندازه د غزر کلمې ما تعدون د غسنې تاسو شمیر کوي په حدیث کې راغلی دی چې د اسمان او د ځمکې په مین کې 1500 کاله مسافت دی د ځمکې او د اسمان په مین کې څومره فاصله ده چې 1500 کاله سفر وکړلی شي نو دومره نو تلل او راتلل دواړه طرف ته دا څو شول زر کاله شول د یو طرف نه د ځمکې نه چې اسمان ته خیژي یا د اسمان نه ځمکې طرف ته راکوزیږي نو مقدار یې څومره دی 1500 کاله په صحیح حدیث کې راغلی دي نو چې تلل او راتلل نو راتلل راکوزیدل 1500 کاله او بیا چې واپس ختل نو 1500 کاله جبرئیل علیه السلام په یو ورځ کې دا دومره مسافه په لږ وخت کې دا قضا کوي چې د ځمکې نه تر اسمانه پورې د یو طرف نه فاصله 1500 کاله ده نو یو طرف نه 1500 ده بل طرف نه 1500 نو زر کاله شو الله تعالی جبرئیل علیه السلام په دغه وحی باندې رالی ذلک عالم الغیب و شهادت ذالک دغه ذات دا مخکې چې بیان شوی دغه وحی را لیږي دغه پوهې دی په پټو باندې و شهادتې په ښکاره باندې الله عزیز زورور ذات دی الرحیم رحم کوونکی دی الذی هغه ذات احسن کل شین چې جوړ کړی دی هر شی خلقه چې پیدا کړی دی الله تعالی غلره الله تعالی چې کوم چیزونه پیدا کړی دی ډیر په ښایسته اندازه باندې پیدا کړی دی وبدا خلق الانسان من طين او پیدا شروع کړ دی الله تعالی پیدائش د انسان من طين د خټینه دا ترجمه می توکل او بدا یعنی شروع کړ دی الله تعالی پیدائش د انسان من طين د خټینه د انسان پیدائش د خټینه شروع شه جبريل آدم علیه السلام ته کی اشاره ثم جعل نسلو من سلالت مما بهین ثم جعل نسلو او بیا جوړ کړی دی الله تعالی نسل د انسان من سلالتین دا غراه کلی شوی مم مای مهین دا اوبو سپکونه تفسیر ماوردی وی مم مای مهین یعنی مم مای ضعیفین دا کمزور اوبونه بیا انسان پیدا دی او دا غین نسل چیره جوړ شوی دی دا دین مراد اغا نطفت مراد ده منی دین مراد ده چې انسان دا غین پیدا دی او من سلاله کی اشاره ده مم مای اندافق ثم سواه او بیا الله تعالی برابر کړی دی دغه انسان لرا و نفخ فیه من روحه او پوکې کړی دی په هغې کې د روح پلنه من روحه څه معنه ده د خپل روح نه پکې الله تعالی پوکې کړی دی د دې څه معنه ده تفسیر ماوردی لیکلی دی من روحه من قدرته او بیا الله تعالی پوکې کړی دی په هغې کې په خپل قدرت باندې من روحه من قدرته یو معنه دغه کړی دوی معنی کړی دا تفسیر ماوردی وای ونفخ فیه من روحه او پوکی کړی دی الله تعالی په هغه کې د روح پلنه یعنی من امره ای یکون پکانه الله تعالی د خپل امر مطابق په هغه کې حکم کړی دی من ای یکون پکانه چې شان بس هغه موجود شوی دی تفسیر ماوردی دغه معنی کړی دا او ډیر بهترینه معنی ثم سواه بیا برابر کړی دی الله تعالی دغه انسان لرا ونفخ فیه او پوکی کړی دی په هغه کې من روحه دغه روح په خپل قدرت باندې انسان کې الله تعالی روح اچولې دی خو لیکن په خپل قدرت باندې من روحه په خپل قدرت باندې او یا دویم من روحه من امره ای یکون پکان بس الله تعالی او ته امر کړی دی چې شان بس هغه موجود شوی دی دغه مراد ويعل لكم السمع او پیدا کړی دی الله تعالی ستاسو لپاره غوږونه ولا بصر او سترګې ولا پیرولنه قليلا ما تشکرون ډیر لږ تاسو شکریا ادا کوئ د سترګو ته وګوره دا څنګه عجیبه شی الله تعالی پیدا کړی دی وګونو ترې وګوره او دغسې زړه ته وګوره خو ډیر خلک ناشکره دي او ناشکری دا ده ناشکری دی دا ده چې دا غوږونه او سترګې او زړه دا د الله تعالی د تابعدارۍ دپاره استعمال نشي بلکې دا د الله تعالی په مخالفت کې استعمال شي وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد زجر په انکار د باس بدل موت باندې ډیر خلق دا سری چې قیامت نه انکار کوي و الله تعالی و دوباره موږ څنګه ژوندی کوي الله تعالی هغې ته زجر بیانوي وقالو او وی دي اذا ضللنا کله چې ورک شو موږ اذا ضللنا تفسیر ماوردی ډیره بهترینه معنی کړې ده اذا ضللنا اذا سرنا فیه رفاتا و ترابا کله چې شو موږ ذره ذره او خاورې شو په دې ځمکه کې ائنا لفی خلق جدید نو عائشو مونږه په پیدائش نوي کې او دغه دوی معنی مې چې ځکه موکل دغه تفسیر موردی کړی ده اذا ضللنا فی الارض اذا غیبنا فی الارض کله چې غایب شو مونږه ورک شو مونږه پرېزما کې ائنا لفی خلق جدید نو عائشو مونږه په پیدائش نوي کې بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکې دیو د ملاقات د رب نه کافرون انکار کوونکي دي دا خلق د الله تعالی د ملاقات نه انکار کوي جواب الله تعالی ذکر کوي قل تو فی غمرا یتوفاکم ملک الموت الذی اوکل بکم سا اخلی استاسونا ملک الموت الذی ملک د مرگ اغا اوکل بکم چې مقرر کړی شوی دی په تاسو باندې مخکې ردې تفصیل ویلی شوی دی او دا بار بار ویلی شوی دی دا قرآن کریم کې درې قسم آیاتونه دي بعضې آیاتونه کې راځي الله تعالی تاسو وجنی یحیی و یمیت ژوندي کول او مړه کول الله تعالی کوي یو آیات کې راغلی دی دی کې یتوفاکم ملک الموت الذی اوکل بکم دا سا چې اخلي د انسانانو نه د مخلوقاتو نه دا یو ملک دی او بل دی کې راځي چې دا ډیر ملائک دي نو جواب دغې مخکې بار بار بیان شوی دی الله تعالی ته چې نسبت د مرګ کیږي چې الله تعالی وجنی نو دا حقیقتا دی چې کله چې الله تعالی امر نه یې کړی نو ملائک د هغې نه روح نه شي اخیستلی کم ځای کې چې راغلی چې یو ملک الموت دی نو دا سا یو ملک الموت اخلي یوی ده خو لیکن هغه بیا نور لور کوي، هغه الله تعالی طرف ته رسوي، نور سره اعوان دي، نور سره ملګري دي. او کله چې جمع ذکر شي نو بیا په هغه ټولو ته اشاره ده. اوس دغه یو ملک الموت چې دغه سا اخلي هغه کومه دی؟ نو د خلکو په زبانونو باندې هغه مشهور دی په عزرائیل سره. اگر کا په صحیح مرپو حدیث سره دین هم ثبوت نشته لري، خو دغه مشهور دی چې نوم یې دغه دی. دغه یو کبلی خو بس الله تعالی ملک الموت مقرر کړی په هر یو چاوان. قل ارضوای پیغمبره یتوفاکم ملک الموت الذی ساخلی ستاسو نه ملک د مرګ هغه اوکله بی کوم چې مقرر کړی شو دی په تاسو باندې. ثم الی ربکم ترجعون، بیا به تاسو خپل رب ته پیش کېدلی شئ، ورګرځولی شئ، الله تعالی ته رتو ورګرځئ.